إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد بي ني عمل سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu mel ni sunu bind bi weesu gisoon nañ ne hadis bu am solo boobee nga xam ne Abdullah ibn Mas'ud daf ko nettali mu bawoo ci yonante bi alayhi salaatu wassalaam moy hadith bo xamni Bukhari ak Muslim ñoko genné ñu laacc yonante bi alayhi salatu wassalam ban bakkar moy bakkar bi gëna reuy mune moy nga wutal yalla ndend wutal ko ko koy tololel ko koy nurolel ko koy mengatel ci nga xamni jëfi borom bi tabaaraku wa ta'ala la wala yi nga xamni momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala la wala bok li nga xamni lu jami wara defal sen borom bi len bind la diko ko jamo wala bok ci turam ya mom borom bi tabaaraku wa ta'ala ak melokanam ya yoyé nga wutal ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend wutal ko ci morom wutal ko ci kokoy nurolel mune bakkar bobu moy bakkar bi gëna reey te moy bokalé te fek ki le bind kenn la te moy Allah ñu ne ko ban mo ci top mune moy nga faat sa bakkanu dom ngir ragal mu dundando ak yow lekkando ak yow ñu ne ko ba ci top mu ne moy nga njaalo ak sa soxnay dekkando borom téré mi néwon fofé sunu yonnata alayhi salatu wassalam bañ ko laajé bakkar bi gëna reuy dafa daldi jital bokalé moy bakkar bi gëna mag moy bakkar bi gëna reuy ango téré yépp mom lañ ci jital ci téré ngir lan ngir ni mu grawé ango ngir ni mu nekké lu reuy muné wa qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ijtanibu as-sab' al-mubiqat qila wa ma hunna ya rasul allah qala ash-shirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه منيسون يننت عليه الصلاة والسلام دلوات تي بنن حديث بو خمني أبي هريرة موكو نتالي بخاري اك مسلم جنيكو موي حديث بوير منيوتاندي كولين جروم نيار ييغا خمني ay mubiqat lañ ay al muhlikat manam juroom ñaari bakkar yi nga xamni day alagaté lolu da fay woné grawayu bakkar yoyu seen reyaay mango nit ñi nekké ay bakkar yu dangereux ay bakkar yu graw ñu ne ko yoyo yan yow yonnati bi alayhi salatu wassalam mu dadi cey jital dadi ñëk tuddu الشرك muy bokkaale mu ne ashirku billahi bokkaale yàlla ma ngoog. Gannaaw loolu mu teg ca njabar, gannaaw loolu mu teg ca faat bakkan ba juróom ñaar yamat. Waaye nga gis kadhalika ci hadis bi tamit dafa jiital bokkaale, wone ne juróom ñaari bàkkaar yi gën a rëy, yi gën a dangereux, juróom ñaari bàkkaar yi nga xamante ni nii dañ leen a tuddee bàkkaar yi alagaate bokkaale ca jiitu moo nekk ca kanam ma ngoog. Kon loolu daf lay won ni bokkaale nekkee lu dangereux. Bu ko defee mu lay woo ci kon ngay jël say matuwaay pour mën koo moytu, jël say matuwaay pour wattandiku ko. Waaw, moytu bokkaale nag la ca jiitu mooy d'abord xam, comme na ko Xuseyfa nettalee woon, fexe jàng xam pour mën koo moytu ma ngoog. Ba mu naan kaana annaasu yasaluuna rasul sallallahu alayhi wa sallam an alxayr wa kuntu asaluhu an alshar makhaafata an yudrikani. Gaañe dañ doon laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam lu baax, mu ne man ma koy laaj lu bon ngir lan? Ngir ragal tàbbi ca lu bon loolee, ndax su ma xamee lu bon dinaa ko mën a wattandiku. Kon da ngay gis ne luñ war a jàng la, luñ war a jàngale la nit ñi xam ko. Waaw, buñ ne rek dafa garaaw, dafa rëy ba dañ cee war a noppi, déedéet ndéem dafa garaaw, ndéem dafa ñaaw moom bokkaale, ndéem dafa nekk tilim tilim moom bokkaale, ndéem dafa nekk sobe. Wax dëgg yàlla, war nañ koo xamal nit ñi, ñu war koo wattandiku wala déet ma ngoog. Ndax boo xoolee lu jëm ci wàllu julli, dañ lay jàngal mbir yi nga xam ne ay sobe la. Lu tax ñu la koy jàngal? Pour nga mën koo moytu la, gis nga. Moo tax ñu naan la ñaari génnuwaay yi lu fa jaar loolu lu yàq njàpp la, gis nga ma ngoog. Moo xam lu liquide la, moo xam dafa nekk loo xam ni matière la, moo xam dafa nekk gaz, gis nga. Foofee lu fa jaar génn ci ñaari génnuwaay yooyu lu yàq njàpp la, gis nga ko. Liquide ba sobe la, matière ba sobe la, gis nga ma ngoog. Donc loolu mi ngi fees dell ci téere yi ñu koy jàngale xamal ni lii sobe la. Xam nga nga koy xam lu lay jëriñ pour nga mën koo moytu ma ngoog. Bu la ci lenn ci loolu taqee nga xam ni sobe taq na ma, sobe boobu kon duma mën a julli, lu dul sobe bi dama koo dindi ma ngoog, gis nga. Léegi nag su fekkee xam nga ni ab jullit mënta taqook sobe di ànd ak moom, gis nga ko, xamal ni sobe ñaari façon la, sobe ñaari façon la ma ngoog. Dafa am lu ñu tuddee annajaasa almanawiya, gis nga, ak la nga xamante ni mooy annajaasatu alxissiya, sobe biir ak sobe biti, sobe ci maana ak sobe ci jëmm. Ñaari façon sobe yooyu nëpp nag moom la jullit war a daw, moom la jullit war a moytu. Ni ngay dawee sobe liquide bi nga xam ni ci yow lay génne, ci yow lay bawoo, gis nga, ci yow lay bawoo ngoog. Bu génnee ci yow ba pare, dèjà buy génn rek da ngay jël say précaution balaa muy tis di delluwaat ci say yéreeg yu demee noonu. Bu génnee ba pare nga jël ndox raxasu def sa toilette ba set, gis nga ko. Ngo. Moo xam liquide bi la, moo xam matière bi. Gaz bi moom, comme que nekkul liquide, nekkul matière, laajul toilette boobee. Moo ngo, moom laajul raxasu, laajul jël ndox, parce que gaz la. Mais à la kulli xaal, gis nga sobe yooyee nga xamante ni nii, soit day nekk liquide wala matière, da ngay gis ne nit ki da ciy taxaw insister ci bu baax, day fexe du takk ci yaramam, du takk ci ay yéréem. Rawatina nag béréb ba nga xamante ni nii béréb bu muy toog la, waxuma laa nag béréb bu muy jaamoo yàlla, day fexe fa loolee lépp du takk sobe. Loolu mooy sobeg biti, muy sobe bi nga xam ni matière la, dafa nekk lu physique, mais ndeke am na beneen sobe, sobe interne, sobe biir. Ma ngoog moom lañu tee an najasatul maanawiya. Sobe googu mooy gan sobe, mooy sobe ba nga xam ni sunu boroom da ko tudd ci alquran, junju ko ci aaya sunu boroom ne innamal mushrikuuna najas. Mu ne bokkaalekat yi dañoo sobewu, bokkaalekat yi dañoo sobewu. Nga gis ni kon bokkaale sobe la, waaye nag sobeg biir la, sobeg maanaa la. Ma nga ko loolu tekkiwul ne bokkaalekat bi bu la laalee fi mu la laal da nga ko war a raxas ak ndox, comme bu la sobe sobeg jëmm moo xam liquide wala matière laalee déedéet. Waaye ñoom bokkaalekat yi sobeg biir lañu àndal, sobeg xol, sobe interne. Ngir lan? Ngir pas-pas bu foo bi ñu fas cien pi xol yi. Maanaam utal gañu utal borom bi tabaraka wa taala ndend ci benn ci ay jagleem. Loolu moo tax ñu nekk ñu sobewu. Moo tax mu rot ci hadithi Abi Hurayra, yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne al mu'min la yanjus, mu ne jullit du sobewu. Gis nga ko, jullit du sobewu. Ma ngoo maanaam ab jullit boroom xol bu laab la. Gis nga ko, donte sobeg jëmm mën naa taq ci yaramam mu dem raxas ko, waaye moom nekkut ku sobewu. Gis nga, Bukhari génnee taaliqan an ibni Abbas, mu ne al mu'min la yanjusu la hayyan wala mayyitan. Mu ne ab jullit du sobewu, moo xam mi ngi dund moo xam faatu na, mais du sobewu. Donte sobe taq na yaramam mu raxas ko mu set mu dañ, taxut mu sobewu. Ndax lan? Ndax pas-pasu tawxid bi nekk ci moom, ndax ngëm gu set gi nekk ci moom, ndax pas-pas bu wér bi nekk ci moom. Foofu sobeg lan la? Sobeg maanawiya la, muy sobeg biir. Kon sobe biti mën naa taq ci yaramu julit mu raxas ko mu dañ, waaye sobeg biir moom julit nekkaale wu ko. Ka nekkaale sobeg biir mooy bokkaale kat bi. Gis nga, loolu moo tax boo xoolee julit ñi, ñoom seen biir ak seen biti dañuy nekk ñoo xam ne dañuy laab, dañuy utiliser lu laab ci seen yaram, seen dëkkuwaay, ba ci seen lekk. Gis nga, moo tax tawxid nekk lu fondamental. Gis nga, ma ngoog tawxid dafa war a nekk loo xamante ni ni dans les écoles suñu jàngale histoire daf ciy am part tawxid, suñu jàngale géographie daf ciy am part moom tawxid, suñuy jàngale moral tawxid daf ci am part, suñuy jàngale science naturelle tawxid daf ci am part, mathématique tawxid daf ci am part, matière yépp tawxid da ci dugg. Matière yépp, parce que dafay dugg infilier ci dundu doomu aadama dundit bu mat sëkk. Loolu alquran daf ñu ko won. buñu demee suratul kahfi, sunu borom jalla wa ala ma ngi fay nettali ay ndaw, ay jeune, bàyyi leen xel bu baax ci saar woowu ak tudd bi borom bi tabaraka wa taala tudd jeune yooyu dafa am solo. Bu neexoon sunu borom tabaraka wa taala rek mu ne ay nit lañ, mais loolu lu am solo la, teg ci sa baaraam. Sunu borom ne nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq, dinañ la nettali ñoom seen histoire, nettali dëgg. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ñoom de ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo gëm seen borom. Gis nga ngëm ga, ngëm gu wér. Sunu borom ne ma dolli leen aku gindiku. Soo bëggee gëndi gindiku, fexeel ba nga yor ngëm gu baax, ngëm gu set, ngëm gu wér. Sunu borom ne wa rabbatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbu samawati wal ard, benn gi noonu. Ñaareel ba lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata, sunu borom ne ma daa di dëgëral seen xol ya yeew ko. Dëgëral ga mooy lan? Saxal leen, muñloo leen, gis nga ko, defal leen nag xol bu dal. Gis nga tawxid, ngëm gu set gu wér, aha, dafay nekk loo xamante ni nii sabab la ci sababu nit ki am quiétude, nit ki am dal, daluk xol. Gis nga ko ma ngo, loolu lu jar a bàyyi xel la. Moo tax feeñ na ci diggante Ibrahim ak ay nitam. Gis nga ma ngo, mu ne ñoom gone yooyu dafa am lu ñu wax, te la ñu wax mu nekk loo xam ni mooy seen pas-pas, mooy seen ngëm, mooy lan? Rabbuna rabbu samawati wal ard, sunu borom mooy borom asamaan ak suuf, ki bind asamaan ak suuf te moom ko moo ñu moom. Kon gis nga déggoo ndaw yi ñu ne keneen na leen moom, dañ ne borom asamaan ak suuf mooy seen borom. Déglu bu baax, ñu teg ca ñu ne lan nad'uwa min dunihi ilaha, duñu jaamu nag wëlis moom keneen, duñu ñaan wëlis moom keneen. Kon gis nga, xoola rapport yi entre deux, ces deux principes là, ñaari forme tawxid yooyu. Tawxidu rububiya mooy bu njëkk bi, nangu ne sa borom mooy borom asamaan ak suuf, gis nga ko, doo ko fa wutal ndend, moom kese la, doo ko jiñ keneen. Waaye beneen bi nag mooy tawxidul uluhiya, nangu ne ki nga war a jaamu, ki nga war a ñaan, ki nga war a jébbal sa bopp, ki nga war a yaakaar, ki nga war a xettaliku, gis nga ko, mooy kan? Mooy sa borom. Doo ko wutal ndend ci ñaari kaa yépp, ci rububiya doo ko fa wutal ndend, waaye ci uluhiya doo ko fa wutal ndend. Ñu ne loolu de suñ ko defee, suñ ko wutalee ndend, gis nga ko, bokkaale ko, ah, wax nañ wax joo xam ne wax ju sori njub la, wax ju sori dëgg. Waaye nag ñu wane seen nit ñoom nañ tàbbee ci bokkaale. Gan façon bokkaale lañ tàbbi? Déglul bu baax, alquran dalay leeral gaa yi façon bokkaale biñ tàbbi woon pour yow julit bi nga évité ko. Mu ne haulaai qawmun attaxadu min dunihi aaliha, sunu nit a ngi nii ñoom de jàppe nañ wëlis borom bi tabaraka wa taala yeneen mbir yu ñuy jaamu di leen adoré. Kon ñoom dañoo daanu ci li nga xam ni mooy bokkaale ci lan? Ci adoration. Nekkuñu woon di wax ne keneen mooy seen yàlla déedéet, mais lañ waroon a defal yàlla dañ cee boole ñeneen di ko defal ñeneen. Lawla yatuna alayhim bi sultanin bayyin, gis nga lu tee woon ñu indil loolu ay tegtal, ay firnde yu leer, mënuñu ko, parce que bokkaale mënoo koo layal. Xam nga ki taxaw naan yàlla diw mooy borom jaam yi, ndax mën na layal loolu? Mënu koo layal. Moo tax fu muy mujjee, boo ma weddee ma ñëw xeex ak yow, boo ma weddee ma xuloog yow, xuloo lay mujjee ak xeex, essaye génnee ay intimidation, parce que xam na ni li muy wax du dëgg. Diw daa mën a nekk borom jaam yi, xam na ni li muy wax du dëgg, il le sait parfaitement, mais daf fi bàyyi dëgg googu mu dem gëm le contraire, di prononcé wu si le contraire, ne diw mooy borom jaam yi, diw mooy falaate, mooy folli, diw mooy def lii, mooy nangam, mooy nangam. Xam na ni li muy wax du dëgg, il le sait très bien. Su doon dëgg, jarul yux, jarul coolu metti di. Fa ma bëggoon a ñëw nag mooy, gis nga jeune yooyu seen pureté interne dafa nekk loo xam dafa influencé ba ci seen extérieur. Xoolal ba ñu yeewoo borom bi tabaraka wa taala yee leen, gis nga, ba kenn ci ñoom ne nañu jël xaalis. Gis nga, fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'ama. Jël leen xaalis bi ngeen wàcc ca dëkk boox dem jënd ñam, waaye nag xool leen ku gën a tee ñam, azka ta'ama. Gis nga ko, loolu daf lay wan, gis nga julit, alimentation dafa war a nekk lu seen, lu pur, lu set, lu sell. Wallahul musta'an. Point bu am solo ngi noonu, bu jaroon a développer, bu jaroon a faram fàcce leeral alimentation ak doomu aadama. Gis nga, mango, parce que on est que ce que l'on mange. Gis nga, asiatique yi loolu la ñuy wax. Gis nga, mango boo xoolee ñi nga xam ne sax ñi ngi def médecine loolu lañ lay wax. Ñu njëkk ña, fais de ton alimentation ton remède ton alimentation. C'est très important. Mango, c'est très important. Gis nga, pas-pas bu leeree set rek, daf lay poussé ci tam li ngay lekk day set, day seen ci ñaari côté yëpp. Fàggu bi day set, day dagan, mais tamit jëmmi li ngay dugal ci sa yaram day set, day dagan. Moo tax boo xoolee jamono ji, bokkaale ni mu tasaaroowee tamit, alimentation bi noonu la yàquwee, wér gi ram yàqu. Moo tax boo gisee nit ñëpp a feebar, boo demee hôpital nga ne dëkk bi kenn wérul. Boo demee ci maamën yi, médecin traditionnel yeeg nangam ak xool leen. Gis nga, xoolee jeunes yi, à partir de 18 ans, 15 ans, ñoom ñëpp ñi ngi dem ci médecin traditionnel wala ñu ëpp si ñoom. Xam ngeen lan lañ fay wuti, xam ngeen ko? Xam ngeen lañ fay wuti? Surtout ku ci waaja takk jabar. Gis nga, feebar bi fan la commencé? Feebaru pas-pas. Sobe bi nekk ci biir xol yi moom lañ war a dindi. Nettoyé ko, setal ko, tuuri ko mbalit. Bu ko defee wér-géeram day mën a installé. Mais tànk sobe interne boobu mi ngi fi, duñu am logique boo xam ni logique bu pur la pour mën a jëflanteeg xéewal yi nga xam ni moo ñu wër. Bu boobaa dañuy nem ci, dañuy mel ni daanaka mbaam xuux. Bàyyi fi lekk gu seen gu set gi, jëm ca mbalit ma. Wallahul musta'an. Dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.